grać Chopina. Śmiałkowie zmierzą się z dyktantem. Jest szansa na rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko mówi, że decydujący będzie przyszły tydzień. Jeśli będzie to tydzień bez walk, Kijów wycofa wojsko. Z kolei separatyści w Doniecku zapewniają, że od dziś wprowadzają zawieszenie broni. Ale mimo tych deklaracji wciąż słychać strzały. Piotr Pogorzelski. Jeden z liderów separatystów, Oleksandr Zacharczenko, powiedział, że jeżeli w ciągu 5 dni zawieszenie broni będzie przestrzegane, bojówkarze rozpoczną wycofywanie z linii frontu ciężkiej artylerii. Przewiduje to zawarte 19 września w Mińsku porozumienie. Strona ukraińska twierdzi, że nie prowadzi działań ofensywnych od tego dnia. Mimo to jej siły są cały czas atakowane przez wspieranych przez Moskwę separatystów. Kijów oświadczył wcześniej, że jeżeli nawet przez dzień czy dwa nie będzie ataków, Ukraińcy rozpoczną wycofywanie ciężkiej artylerii z 30-kilometrowego pasa w pobliżu frontu. Tymczasem obecny w Doniecku współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek informuje, że rano było ostrzeliwane, kontrolowane przez ukraińskie wojska lotnisko. W mieście cały czas słychać strzały. Według ekspertów w Zagłębiu Donieckim działa kilka rodzajów sił separatystów, z których część nie podporządkowuje się liderom bojówkarzy. Dochodzi także do starć między nimi. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Amerykanie rozpoczynają dodatkowe kontrole pasażerów na lotniskach, to w ramach programu walki z wirusem Ebola. Pasażerowie przylatujący z Gwinei, Sierra Leone i Liberii będą musieli poddać się pomiarowi temperatury, a także odpowiedzieć na serię pytań. Na razie na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, ale w przyszłym tygodniu dołączą także porty w Newark, w Waszyngtonie, Chicago i Atlancie. Tymczasem w Londynie na polecenie premiera Davida Camerona odbędzie się ćwiczebny alarm mający sprawdzić gotowość kraju na pojawienie się groźnego wirusa. Próbny alarm ma potrwać 8 godzin i obejmie personel szpitali, pogotowie i policję. Aktorzy odegrają rolę chorych. Odbędzie się też symulowane posiedzenie Komitetu Kryzysowego COBRA, któremu przewodniczyć będzie minister zdrowia. Jego resort odmawia udzielenia mediom informacji, kiedy i gdzie rozpocznie się ćwiczenie. Tymczasem eksperci zgłaszają zastrzeżenia do wprowadzanego od wczoraj reżimu kontroli podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii z Afryki Zachodniej. Jeden z nich uznał te sprawdziany za stratę czasu, gdyż nie da się wykryć wirusa eboli w fazie inkubacji. Ale premier David Cameron broni kontroli podróżnych. Jak powiedział reporterom, mamy prawo podjąć wszelkie kroki, aby chronić nasze społeczeństwo. Wysłuchaliśmy porady medycznej, wdrażamy ją i dlatego wprowadzamy teraz ten proces kontroli we właściwych portach i na lotniskach. Ściślej na 2 lotniskach, Heathrow i Gatwick, oraz na dworcach, na których staje pociąg Eurostar z Paryża. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nowy lek może ratować życie ludzi, którym potrzebna jest transplantacja organu. Taką nadzieję mają naukowcy z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów. Ze statystyk wynika, że od 20 nawet do 60% przeszczepów nerek na świecie kończy się niepowodzeniem, a przyczyną jest tak zwana opóźniona funkcja graftu, czyli zmiany zapalne w przeszczepionym narządzie. Narządzie te negatywne skutki ma załagodzić lek OPN-305, stworzony przez Europejskie Konsorcjum, tłumaczy jeden z badaczy Dirk Kuipers. To jest białko, które działa na inne białko w przeszczepianych tkankach, odpowiadające za tę reakcję zapalną. Co roku na świecie nerki oddawcy otrzymuje prawie 50 tysięcy ludzi. Święto języka polskiego, ale nie u nas, a w Moskwie. Będzie trudne dyktando i okazja do sprawdzenia umiejętności. Pisać będzie Polonia, a także miłośnicy polskiej mowy i kultury. Organizatorem tego spotkania jest Kongres Polonii Rosyjskiej. Szefowa kongresu Halina Romanowa zaznacza, że w trakcie dyktanda nie chodzi o to, kto będzie zwycięzcą. Tego typu spotkania traktujemy jak promocję naszej kultury, podkreśla. Wśród uczestników konkursu są ludzie w różnym wieku, od nastolatków po bardzo dojrzałych. Jedni uczyli się polskiego od swoich rodziców i dziadków, inni dlatego, że zachwyciła ich polska literatura albo muzyka. No ja sam uczę się język polski, bo nie mam nauczyciela, ale no, bardzo lubię język polski, bardzo lubię kulturę polską. Ja jestem muzykiem, lubię słuchać, grać Chopina. Tradycyjnie polskie dyktando odbywa się w salach Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Uczelnia od wielu lat współpracuje z polskimi wykładowcami i organizuje zajęcia, w trakcie których studenci mają możliwość poznania podstaw naszego języka i kultury. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

To Iza z płyty, która nosi tytuł Painkiller i można jej na własną rękę szukać. A teraz zapowiedź, która mnie trochę stresuje. Boję się, że coś pomylę i będzie z tego skandal. W związku z tym czytam. Nie lubię czytać, ale zapowiedzi przynajmniej, ale odczytam, aby Natalia Grzeszczyk, która odpoczywa u wód, a właściwie obserwuje to, co tam się dzieje w Polanicy Zdroju, była zadowolona. Od wczoraj trwa w Polanicy Zdroju pierwszy festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio. Dzisiaj o godzinie 11 miało miejsce coś, co wywołało niemałą sensację, a mianowicie Nordic Walking z Marią Czubaszek. Stroju sportowego co prawda nie włożyła, ale podstawową rozgrzewkę z kijkami wykonała. Cała Polanica wita panią Marię! Dobry. Zapraszamy panią. No słuchajcie państwo, uważajcie, bo moje hasło, moje i mojego męża Karolaka to przez sport do kalectwa i zero ruchu. Więc błagam, uczciwie mówię, uważajcie, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Wszyscy do góry ginie! Tak jest! I ja już lecę! Maria Czubaszek jest dla nas, tutaj wypowiadam się, mam nadzieję, w imieniu całego środowiska kabaretowego, niesamowitą postacią. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi. Bardzo, bardzo ważną i przede wszystkim bardzo barwną. To, co drzemie w niej, taki właściwie trzpiot, jakieś takie właśnie dziecko właściwie. Ona ma w sobie coś takiego młodego, taką właśnie żywotność, niesamowitą, że wszyscy możemy ją podziwiać. Uwielbiam ją oglądać, uwielbiam jej słuchać i zawsze wiem, że jak tylko otwiera usta i cokolwiek mówi, zawsze to będzie bardzo, bardzo ciekawe i nigdy nie robi tego po nic. Chcielibyśmy zadedykować piosenkę od kabaretu 7 minut podra pani Marii Czubaszek. Na naszej dzielnicy na rogu ulicy mieszkała Maria Czubaszek, zwała się. Frajerzy się starali, cacuszka kupowali, lecz ona tylko kochała mnie, a my ją. Ona tworzy poezję tak naprawdę, poezję, która ma wydźwięk, nazwijmy to humorystyczny, czy tam śmieszny czasem. Mówi Andrzej Poniedzielski. Ale to jest rodzaj poezji, umieć znaleźć świat, zbudować go, postaciami wyposażyć i ona to robi. To w temacie postaci stwarzanych z taką łatwością przez wyobraźnię pani Marii. Udało się spotkać na ulicach Polanicy Zdroju chociaż jednego ci pióra? Ci pióra nie spotkałem. Ale ciepiorów to jest Rzeczpospolita ciepiorów różnych. Maria ma moim zdaniem bardzo szybkie i szerokopasmowe połączenie z kosmosem, czego nie ma każdy człowiek i ja bardzo chętnie jestem w jej towarzystwie i obok, ponieważ no brakuje mi czasem takiego połączenia z kosmosem, a ona je ma tak na pstryk. Musimy żyć w świecie, który ma świat równoległy, gdzie może się odnieść serce, dusza, rozum czasem. Nie można być ciągle tu i teraz w tym układzie współrzędnym. I dodajmy, że pani Maria właśnie rozdaje autografy przez okno i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy nie byli na drugim piętrze Teatru Zdrojowego. Przez okno podali książkę jakoś. O, i to jeszcze książka pana Andrzeja. Kielski, ja mam podpisać. Kurczę, twoja książka. Nie podali zresztą, kurczę. I to jest pan Andrzej Poniedzielski. Ale ja nie mam długopisu. O, Maria Czubaszek podpisała się na tej podanej książce, podanej przez okno. Dzisiaj koncert galowy pierwszego festiwalu Marii Czubaszek o godzinie 20:00 w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju. A udział w tym koncercie wezmą, poza oczywiście główną bohaterką, Dorota Miśkiewicz, Katarzyna Grońc, Ewa Bem, Artur Andrus. Natomiast w niedzielę będzie można także spotkać panią Marię w odbywającym się w Polanicy Zdroju krakowskim salonie poezji i będzie tam też Artur Andrus. No i tak, można przynieść dowolną książkę do podpisu. To z korespondencji Natalii Grzeszczyk, którą pozdrawiamy serdecznie. A ja chciałam powiedzieć, że aby jednak tak trzymać się tego, co ja robię, czyli nie czytam zapowiedzi, zazwyczaj zawsze wygłaszam je z głowy, że czytałam tutaj bez przygotowania, a vista, tak jak Adam Ferency, o czym ostatnio opowiadał, podchodzi do czytania na przykład powieści, kiedy je wykonuje specjalnie dla radia, że to jest ten przyjemny element pierwszego kontaktu z pisanym słowem. Teraz przyjemny kontakt z muzyką, to nagranie można znaleźć na najnowszej płycie Subtracta. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cool up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one? Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on the empire, top of the rush. New York, New York. New York, New York. Late nights of black Israelites. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home run. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. Ona jest najładniejsza. Anna Mamińska w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiałyśmy o zdjęciu, które można obejrzeć na stronie polskieradio.pl/trójka. Zdjęcie towarzyszące koncertom, o których teraz chcemy porozmawiać. Cykl koncertów tak naprawdę, Radio Azja, który nadchodzi. Prace trwały dosyć długo, prawda? Bo to jest taki twój cykl autorski, jesteś do niego przywiązana, zakochana w nim, uwielbiasz twoje dziecko. Tak, niestety tak. Dużo emocji się z tym wiąże. Pozytywnych oczywiście. Tak. To jest cykl, który przygotowuję już od dłuższego czasu. W tym roku udało nam się przygotować dla Państwa trzy koncerty. I pierwszy z nich już lada dzień, a właściwie za tydzień, w poniedziałek 20 października. Będziemy na ten koncert zapraszać. Powiedzmy od razu, że muzyka, która teraz na naszej antenie się pojawiła, została przez Anię przyniesiona, więc będzie zarówno nam towarzyszyła w podkładzie tak zwanym, jak i za chwilę wyjdzie na plan pierwszy. Jak rozumiem, to wszystko z tym pierwszym koncertem się wiąże. Tak, tak. Jest to muzyka koreańskiego zespołu kolektywu w zasadzie BBing, który przyjeżdża do nas z projektem muzyki buddyjskiej Lee and Sa. I będzie to koncert, widowisko, spektakl, nie wiem sama jak to nazwać, bo widowisko no tutaj zahaczające bardzo różne formy sztuki. Bardzo piękna rzecz, będzie się dużo działo na scenie, będzie dużo tradycyjnych koreańskich instrumentów, ale nie będą one grały tradycyjnie, to będzie bardzo, bardzo współczesna kompozycja. Będzie do tego troszeczkę elektroniki, będą wizualizacje, będzie wokalistka Pansori, czyli wokalistka wykonująca sztukę koreańskiej opery tradycyjnej i będą też buddyjscy mnisi na scenie, mantrujący i tańczący. Myślę, że słuchacze Radiowego Domu Kultury pamiętają cię właśnie z opowieści też o tym, jak w ogóle dotrzeć do koreańskich muzyków, jakie to bywa skomplikowane w świecie, gdzie chociażby tak banalna, a nie banalna sprawa jak alfabet jest po prostu inny i poszukiwanie informacji wcale nie jest łatwe. Więc nie chcę już wracać do samych początków, ale czy te koncerty, które zaplanowaliście teraz w tym cyklu, te trzy koncerty zaczynając od muzyków z Korei Południowej, właśnie wpisują się w ten taki to poszukiwanie i odkrywanie artystów, no, którzy muszą koniecznie zostać skonfrontowani z polską publicznością? Dlaczego akurat ten zespół? Dlaczego ten zespół? Bo ten zespół jest naprawdę wyjątkowy. No, ja jestem zachwycona jego muzyką i też bardzo chciałabym spotkać polskich słuchaczy, polskich widzów z tą niesamowitą estetyką, która jest kompletnie inna od naszej. To są takie formy ekspresji, których u nas jeszcze nie wymyślono. Nie wymyślono. Jest to kompletnie inna tradycja i naprawdę robi to ogromne wrażenie. Ja już miałam okazję współpracować z An Suk-san na przykład, koreańską śpiewaczką Pansori. Udało się ją ściągnąć do Polski 2 lata temu i to, co pokazała na scenie, było tak zjawiskowe, że po prostu się uparłam i muszę robić to dalej. To w takim razie teraz zróbmy przerwę na muzykę i posłuchajmy muzyki. To jest też sygnał dla Ani Regulskiej, która realizuje program, że przestawiamy się na inny track na płycie przyniesionej przez Anię Mamińską. Coś wprowadzamy a propos tej muzyki, czy po prostu z przyjemnością słuchamy? Z przyjemnością słuchamy. No to jest BBing, które zagra w TR Warszawa w poniedziałek. Thank you. Anna Mamińska w naszym studiu. Rozmawiamy o koncertach w cyklu Radio Azja. Trzy koncerty zaplanowane na rok 2014. Najbliższy 20 października, to jest poniedziałek. Miejsce TR Warszawa, a B-Bing, zespół z Korei Południowej, będzie bohaterem tego spotkania. Zresztą już wcześniej, prawda, 19 października, będzie można obejrzeć bardzo specyficzny film. Tak jest, w Kinie Luna o godzinie 19. Zapraszam Państwa na pokaz filmu Słodko-gorzko Seul. Jest to film wyreżyserowany przez braci Park Chan-kyonga i Park Chan-wooka, doskonale znanego polskiej publiczności. I jest to film, który w zasadzie powstał z materiałów nadesłanych przez internautów. Było tych filmów ponad 1000 i tenże duet reżyserski wybrał najciekawsze filmy, do tego dodał jeszcze różne swoje ujęcia i zmontował taki bardzo ciekawy obraz Seulu. Czyli poprosili po prostu mieszkańców, tak? O nadsyłanie swoich filmów? No nie tylko, filmów? Nie. Czy... To był komunikat wydany do całego świata, żeby przesyłał filmy dotyczące Seulu. I powstało właśnie takie bardzo ciekawie zmontowane dzieło. I w tymże filmie właśnie pojawia się zespół B-Bing i na początku, i na końcu, i w środku można ich zobaczyć i posłuchać ich muzyki. Taki obraz miasta złożony z tysiąca subiektywnych spojrzeń, tak? Tak, tak. I naprawdę bardzo fajnie to wyszło. A po pokazie filmu zapraszamy na spotkanie z zespołem B-Bing właśnie. Dobrze, to jest pierwszy koncert i 20 października. Jeszcze o tym będziemy przypominać na naszej stronie internetowej, na profilu na Facebooku. Tymczasem może jeszcze krótko o tych nadchodzących dwóch, czyli 27 listopada i 8 grudnia. Najpierw Japonia, a potem Chiny. Tak jest. 27 listopada to koncert Hiromichiego Sakamoto. Jest to japoński wiolonczelista, eksperymentator, człowiek szukający ciągle nowych form. Gra na uzbrojonej wiolonczeli, gra na pile, używa też różnych efektów elektronicznych. No a na wiolonczeli gra tak, że idą iskry i to dosłownie. Przypomina Jimiego Hendrixa i zarówno swoją fizjonomią, jak i grą. Także tutaj nie ma miejsca na żadne kompromisy, na żadne ustępstwa. To są dźwięki czasem trudne, czasem takie zbliżające się do noizu, ale zwykle przechodzą one w bardzo piękne, liryczne melodie, więc bardzo fajnie się tego słucha i bardzo ciekawie się też to ogląda. A z kolei 8 grudnia wyprawa w stronę artysty chińskiego. Tak, to Davang Gang. Tutaj pod tym hasłem kryje się Yus He Song, który jest muzykiem z południowych Chin właśnie. I jest na zdjęciu na stronie polskieradio.pl. Tak, tak, to ten piękny człowiek. On gra na wielu różnych instrumentach. Wywodzi się w ogóle, ma takie korzenie punkrockowe, awangardowe. To widać od razu po jego stroju i instrumencie, który trzyma tak. Tak, tak, od razu wiadomo, prawda? Także on właśnie grał początkowo w zespołach punkrockowych, a potem rzucił to wszystko, rzucił szkołę muzyczną i udał się w podróż po Chinach. I to w podróż po takich bardzo ustronnych zakątkach Chin. I tam się spotykał z różnymi muzykami grającymi muzykę tradycyjną. I potem te wszystkie doświadczenia złożyły się na jego projekt muzyczny Davang Gang. Zapraszamy bardzo serdecznie oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka na miary, na opisany cykl Radio Azja w internecie i tam można sprawdzać daty, znaleźć linki do muzyki. No i oczywiście zaryzykować spotkanie, jeżeli ktoś uważa, że to są trudne spotkania z czymś, czego nie znamy lub znamy za mało, a może nam przynieść autentyczne przeżycia. To co będzie potem, jak Radio Azja już się odbędzie 8 grudnia, trzeci koncert, to co już szykujesz, nad czym pracujesz? Nowe płyty, nowe zdarzenia, nowe pomysły? No, planuję już przyszły rok i mam bardzo ciekawe pomysły na kolejnych wykonawców. Bardzo chciałabym kontynuować Radio Azja i chciałabym, żeby ten cykl rozwinął się tak, żeby przynajmniej raz na 2 miesiące w Warszawie odbywał się jakiś koncert muzyki azjatyckiej. Dzięki takim ludziom jak Anna Mamińska właśnie zdarzają się rzeczy nieoczywiste. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie. A propos twoich też związków ze środowiskiem Ruty i muzyków, którzy wierzą w to, że właśnie poprzez muzykę można walczyć o rzeczy istotne, to nasz kulturysta, bo w Radiowym Domu Kultury mamy kulturystów, takich ludzi, artystów, działaczy społecznych, którzy robią rzeczy wyjątkowe. Daniel Rycharski jest jednym z nich i zrobił właśnie taką tęczowo pomalowaną, prowokacyjnie, w kolorach tęczy, bramę metalową, kutą w Kurówku, to jest taka miejscowość jego dziadków. Wiem, byłam. Byłaś? No właśnie. Brama ta głosi, jest postawiona z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny. Mm-hmm. Myślę, że każdy fan Ruty i zwłaszcza debiutanckiej płyty powinien koniecznie wybrać się do Kurówka. To ja tam jeszcze pojadę na pewno. I tą bramę zobaczyć. Anna Łamińska była naszym gościem, dziękuję ci bardzo. A dziękuję. Czego słuchamy na zakończenie? Również Bibing. Zespół Bibing z Korei Południowej 20 października TR Warszawa. Pierwszy z trzech koncertów w cyklu Radio Azja. Rozumiem aluzję, którą komputer mi sugeruje. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Teraz nie będziemy rozmawiać o tym koncercie, ale będziemy rozmawiać dalej o całym świecie, bo tak jak muzyka, tak też film ma tę niezwykłą moc. Kasia Borowiecka już na nas czeka. 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Wielka zazdrość, bo już na pewno widziałaś jakieś interesujące filmy. Halo, halo. Dzień dobry, jestem w Kinotece i tak widziałam zwłaszcza film Otwarcia wczoraj wieczorem, bo machina festiwalowa się rozpędza. 30. Warszawski Festiwal Filmowy rozpoczął się wczoraj uroczyście pokazem najnowszego filmu Davida Cronenberga Mapy Gwiazd z nagrodzoną w Cannes za rolę żeńską Julianne Moore. A gości przed seansem tego filmu wczoraj przywitał producent filmu Martin Katz, który dzisiaj jest gościem Trójki. Dzień dobry. Hello Martin, welcome to Trójka. Thank you. Rozmowę będzie tłumaczyć Magdalena Krajewska, którą też witam. Dzień dobry. Ten film to jest taki film, który po pierwsze jest trochę śmieszny, ale trochę straszny też. I złapałam się na tym, że śmiałam się przez cały seans, czasami trochę nerwowo, ale też pod koniec seansu zauważyłam, że moje ręce są zaciśnięte na poręczach. I były przez cały seans zaciśnięte. To jest film, który opowiada o Hollywood. I pytanie moje jest takie, czy Hollywood jest rzeczywiście takie straszne? I think that the film does take place in Hollywood, but really Hollywood is kind of a metaphor for today's celebrity-obsessed Western culture. So when you ask, is Hollywood really that scary? I think David might answer, is the West, is Western obsessed, celebrity obsessed culture really that scary? A tak naprawdę film ma miejsce w Hollywood, ale Hollywood jest takim rodzajem metafory świata, który jest obsesyjnie opanowany przez celebrytów, przez zachodnich celebrytów. I jeżeli pyta mnie pani, czy ten film jest naprawdę tak straszny, to może warto by zadać pytanie, czy tak straszny jest ten świat zachodnich celebrytów, który się tak celebruje. Ja może słuchaczom trochę przybliżę. Julianne Moore występuje w roli aktorki, która starzeje się i desperacko próbuje utrzymać się na powierzchni, próbuje grać. Jest też tam historia rodziny, która opiekuje się, ich syn jest gwiazdą dziecięcą, ojciec próbuje stworzyć taką hollywoodzką dynastię. Kilka tych dynastii znamy. Tworzenie tego filmu zajęło sporo czasu. Scenariusz był gotowy już dawno. Dlaczego to zajęło tyle czasu? It always takes time for movies to get made. And I think that they always announce when they're ready for their audiences. I think in this case, you have a movie that's written by someone who lives inside Hollywood, but really everyone involved in the movie is an outsider. Myślę, że każdy film potrzebuje swojego czasu i kiedy jest gotowy na to, żeby publiczność go zobaczyła, to wtedy jest pokazywany. Jest on napisany przez człowieka, który tak naprawdę żyje cały czas w Hollywood, ale wszyscy, którzy go tworzyli, są outsiderami, czyli nie żyją w Hollywood. David and I both live in Toronto. Mia Wasikowska obviously is Polish, but lives in Sydney. Julianne Moore lives in New York. John Cusack lives in Chicago. No one in this movie lives in Los Angeles. Nikt z twórców i aktorów grających w tym filmie nie mieszka w Hollywood, ponieważ David i ja mieszkamy w Toronto, Mia Wasikowska mieszka w Sydney, Julianne Moore mieszka w Nowym Jorku, także nikt z nas nie mieszka w Hollywood. Przy okazji poznaliśmy trochę obsady, ponieważ John Cusack, Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson także pojawia się w tym filmie. To jest właśnie charakterystyczne, że David Cronenberg, który jest outsiderem, raczej twórcą kina niezależnego, przy tym filmie współpracuje ze scenarzystą, który urodził się i wychował w Beverly Hills, czyli ma to wewnętrzne spojrzenie. To świetne, idealne połączenie dla takiego filmu. I think that's right, and I think that's why in a way it has taken so long for all of these various elements to come together. I think it's also true that perhaps in the wake of the financial crisis of 2008, we have an opportunity to look back and really examine what a kind of empty, celebrity-obsessed, instant fame culture that grew up during the first part of this millennium means for people, for humans, for family relationships. Ma pani rację, dlatego może jest to powód, że robienie tego filmu zajęło tak długo. Poza tym mieliśmy okazję spojrzeć wstecz, robiąc ten film tak długo, ponieważ jak wiemy w 2008 był kryzys finansowy, który dotknął cały świat. Wtedy rzeczywiście spojrzeliśmy na to, co do tej pory zrobiliśmy i stwierdziliśmy, że to są takie puste historie przez świata, który jest opanowany przez fałszywych celebrytów i to jest problem, który pojawił się na początku tego tysiąclecia i zastanawialiśmy się, dokąd to wszystko prowadzi. At the same time, even though it's highly contemporary, I think there's an aspect of this movie that's clearly has its roots in Greek tragedy. Jeszcze myślę, że mimo tego, że to jest współczesny film, pokazuje on również kwestie, dotyka kwestii, które mają swoje korzenie w greckiej tragedii. Jeszcze dzisiaj widzowie Warszawskiego Festiwalu Filmowego będą mogli ten film zobaczyć na pokazie, a po pokazie spotkać się z Martinem Kacem i zadać mu osobiście pytania, ale widzowie w całej Polsce ten film także będą wkrótce mogli zobaczyć, bo na ekrany polskich kin wchodzi 7 listopada. Jeszcze na zakończenie, króciutko chciałam zapytać, ponieważ David Cronenberg nie przyjechał do Warszawy, ponieważ w tej chwili promuje swoją debiutancką powieść, Consumed. Czy jest szansa na film na podstawie tej powieści? I'd love there to be a movie made. I've had the chance to read the novel and it's wonderful and very filmic. I think that for a creator like David, it's hard for him to imagine retelling the same story first as a novel and second as a screenplay and then third as a directed film. So maybe we have the chance to find another director who wants to take David's original novel and turn it into a screenplay. Bardzo chciałbym, żeby ta powieść została sfilmowana. Ja ją już przeczytałem i bardzo mi się podobała, ale zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to trudne dla Davida. Najpierw opowiedzieć tą historię w książce, potem opowiesienie się na ekran i jeszcze raz zostać reżyserem, czyli jako trzy osoby, tak naprawdę książka, film, a potem jako reżyser, więc mam nadzieję, że znajdziemy innego reżysera, który zdecyduje się sfilmować tę powieść. Czyli otwiera się szansa dla młodych, zdolnych reżyserów, być może, żeby zrobić film na podstawie powieści debiutanckiej 71-letniego Davida Cronenberga. Martin Katz, producent filmu Mapy Gwiazdu, naszym gościem w Trójce. Thank you very much. Dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Borowiecka, a Warszawski Festiwal Filmowy trwa do 19 października, do przyszłej niedzieli. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. So our time here is never quite set in stone. Paula i Karol mają nową płytę Heartwash. To nagranie Got Me pochodzi właśnie z tego albumu, a są teraz w trakcie trasy promującej płytę. Grali wczoraj w Opolu, dzisiaj koncert w Krakowie w Rotundzie. Chorzów i Szuflada to będzie jutro, 12 października, a potem 16 października koncert w warszawskiej Stodole. Jesteśmy patronem płyty, jesteśmy patronem trasy. Gdyby ktoś chciał z naszymi zaproszeniami właśnie do warszawskiej Stodoły wejść, to proszę bardzo, 2 2 7 3. Rozdajemy zaproszenia na koncert Pauli i Karola 16 października w Warszawie, w Stodole. A teraz uciekamy z Warszawy. Mamy październik, a to znak, że tradycyjnie już odwiedzamy Łódź. A jeśli Łódź, to jeden z naszych ulubionych festiwali – Łódź Design. Powodów jest kilka, każdy ma swoje, po prostu trzeba pojechać i sprawdzić na miejscu. A tam? Tegoroczna edycja, tak, daje nam w kość i myślę, że da też w kość zwiedzającym, bo ilość przygotowanych przez cały nasz zespół atrakcji jest tak trudna do zliczenia. Ponad 200 godzin wykładów, warsztatów, spotkań, ponad 60 wystaw, to tak na rozgrzewkę. No rzeczywiście na rozgrzewkę, bo wystarczy spojrzeć w program, żeby się zorientować, że niezbędna będzie ostra selekcja. Łódź Design ruszył oficjalnie w czwartek, a przed nami ponad tydzień na to, by zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma nam do zaproponowania. A na co szczególnie zwracamy uwagę? W tym roku rzeczywiście zmagamy się z takimi tematami, które poruszamy my sobie wewnętrznie w pierwszy raz. I to też jest ciekawe przeżycie. No, mamy takie dwa projekty, chyba jedne z najistotniejszych przy festiwalu. Strefę testów, którą robimy z Tabandą. Troszkę odpowiedź na taki temat, który nam się już właściwie od lat na festiwalu pojawia, czyli niemożliwość lub ograniczona możliwość dotykania obiektów. Mówi Michał Piernikowski. My staramy się oczywiście tłumaczyć naszym widzom i gościom, że no też z reguły wynika to z pewnej konkretnej potrzeby. Oczywiście jest to wszystko sztuka użytkowa, ale bywają to unikaty, bywają to prototypy, a postanowiliśmy ten problem rozwiązać i przygotować specjalny projekt, który tak naprawdę bazuje na dotykaniu. I to jest, no właśnie, strefa testów, przygotowanie wspólnie z Tabandą. Projekt, który koncentruje się na kilku materiałach. Zaczynamy w tym roku od drewna, metalu, tekstyliów i papieru i testujemy, jak te materiały się zachowują, jak one wyglądają zastosowane w różnych obiektach, co z nimi można zrobić. Zachęcamy widzów do tego, żeby wspólnie z nami taki projekt też stworzyli, korzystając właśnie z tych materiałów. To będzie projekt, który będzie rozwijany przez cały czas festiwalu i na koniec mamy nadzieję, że ostatniego dnia będzie można zobaczyć finał tego. A na drugą nogę Brave Fixed World. Tak, projekt chyba tak najbardziej odpowiadający na temat tegorocznego festiwalu, czyli Brave New World. Zadaliśmy to pytanie kuratorom, artystom, partnerom, z którymi współpracujemy i no, jedną z możliwych interpretacji zaproponował Daniel Czerny. I to jest właśnie projekt, on od kilku lat jest realizowany w Wielkiej Brytanii przy współpracy z British Council, poświęcony naprawianiu. Duży temat, bo to z jednej strony jest prezentacja najfajniejszych, najciekawszych obiektów, które właśnie różne formy naprawiania stosują, ale też i to jest to właśnie wyzwanie, to co nas cieszy, kilka innych stref, czyli przede wszystkim strefa warsztatowa. Będzie można zmagać się z różnymi tematami związanymi z naprawą. Od napraw rowerów, mebli, również napraw siebie, bo trochę tak przewrotnie mówimy o tym, że czasami zamiast naprawiać obiekt, można zmienić swoje podejście do tego obiektu. To jest takie też twórcze przerabianie. Mówi Aleksandra Kietla. Bo już od lat próbujemy wesprzeć modę na nie wyrzucanie, a przerabianie i naprawianie. Jest to takie bardzo myślenie przyszłościowe i na tym też nam zależy, żeby pokazywać ludziom, że można naprawdę, nie wiem, stary rower, który ma połamaną ramę, przerobić na piękną lampę i to jest nie dość unikatowy obiekt, wytworzony własnoręcznie, zaoszczędzone mamy pieniądze i jeszcze z pożytkiem dla środowiska. I takie właśnie w ramach tego programu głównego prezentacje dominują w tym roku. To Brave Fixed World, rozbudowany, puchnący od wydarzeń program, którego hasłem wywoławczym jest naprawianie. Trudne programowe wybory na pewno staną się mniej dotkliwe, jeśli zajrzymy na stronę festiwalu łódźdesign.com. Tam możemy wędrować po programie, wybierając to, co akurat interesuje nas najbardziej. A na pewno warto jeszcze wspomnieć o wydarzeniu kryjącym się pod nazwą Must Have. Wystawa, konkurs właściwie także, w którym wyłaniamy najlepsze wdrożenia polskich projektantów bądź polskich producentów dostępne na rynku. I ważne jest tutaj, by ten produkt był oczywiście dobrej jakości, funkcjonalny, ale też zwracam uwagę po prostu na stosunek jakości i ceny, bo od lat powtarzam, że design nie jest fanaberią, design jest dla ludzi i design jest czymś, co nas otacza. A nie zapominajmy, że festiwal to też znakomita okazja, żeby poznać i zaprzyjaźnić się z Łodzią. A wśród miejsc, które znalazły się na festiwalowej mapie, między innymi dwa centra festiwalowe, to też istotne. Z jednej strony wracamy do swoich starych budynków na Piemieńskiego 3, być może jeszcze niektórzy pamiętają. Teraz po rewitalizacji wracamy. Drugi punkt, Piotrkowska 250 i Noc Otwartych Pracowni. W tym roku kontynuujemy to, co już zaczęliśmy wcześniej, czyli to jest Księży Młyn. Jest szansa, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym dość istotnym w Łodzi miejscu. Oczywiście OFF Piotrkowska z pracowniami, z showroomami, ale testujemy też nowe rzeczy, czyli w naszej przestrzeni, w Art Inkubatorze również mamy pracownię, również gościmy u siebie architektów, projektantów, więc zapraszamy do tego miejsca. Też jeszcze dodatkowo w Skansenie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi też Noc Otwartych Pracowni, czyli tych Noc Otwartych Pracowni jest w tym roku troszkę więcej i staramy się właśnie pokazać, czym Łódź żyje na co dzień. Zapraszamy, bo Łódź Design ma naprawdę dużo do zaproponowania, a my możemy teraz z tego skorzystać. Do 19 października. Agnieszka Obrzańska. Na stronie polskieradio.pl/trójka o festiwalu Łódź Design, a także o innych sprawach poruszanych dzisiaj w Radiowym Domu Kultury można czytać 24 godziny na dobę. A my dziękujemy za ostatnie dwie. Agnieszka Obrzańska przed chwilą na antenie obecna, ja, czyli Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś, a audycję zrealizowała Anna Regulska. Mówimy już do usłyszenia za tydzień. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know. About impossible to forget. Should have had an ego on me. Size of Texas. Well, I'm new here. And I forget. That means big. Small. I'm sitting tastes like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. I met him at a party. He said a sweet thing. I was lonely and naive. I guess that's why I'm here. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład 42-calowy telewizor 4K Ultra HD marki LG, sterowany pilotem Magic, za 2499 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna.